як пісьменнік Уладзімір Арлоў паэта Андрэя Хадановіча перакладаў. Было гэта 8 траўня ў горадзе Ірпінь. Гожым ірпінскім надвячоркам паэт Андрэй Хадановіч сустрэў па дарозе да гатэлю паэта Сяргея Жадана і бутэльку каньяка. Узрадаваўшыся сустрэчы, паэты, іх перакладчыкі і бутэлька каньяка завіслі на лавачцы, дзе прабавілі нейкі час, разважаючы пра лёсы ўсходнеславянскай сыля-батонікі. Неўзабаве паэты, прыязна развітаўшыся, разышліся ў розныя бакі, пакінуўшы няшчасную, ужо непатрэбную ім бутэльку з-пад каньяка ў сметніцы каля лавачкі. Пасля чаго паэт Андрэй Хадановіч вырашыў працягнуць дыялогі пра лёсы ўжо сута беларускай сыля-батонікі ў кампаніі перакладчыцы Марыйкі Мартысевіч і куфляў піва Чарнігівскі Біля. Трэба адзначыць, перакладчыца Марыйка Мартысевіч увесь гэты час сілкавалася выключна кока-колай. Вынікам дыскусіі сталася надзвычайная інтэлектуальная стома паэта Андрэя Хадановіча і ягоная роспач пад дзвярыма ўласнага нумару. Пісьменніка Уладзіміра Арлова і ключа ад нумару на месцы іх супольнага пражывання яшчэ не назіралася. Перакладчыцы Марыйцы Мартысевіч не заставалася нічога апроч таго, як гасцінна запрасіць паэта Андрэя Хадановіча адпачыць на вольным ложку ў яе нумары. Прылёгшы адпачыць на вольным ложку, паэт Андрэй Хаданович неутралізаваў адразу 75% цёплых коўдраў, наяўных у пакоі. Гэтая акалічнасць вывела цеплалюбівую перакладчыцу Марыйку Мартысевіч за раўнавагі да такой ступені, што яна адважылася звярнуцца да пісьменніка Уладзіміра Арлова ў эпісталярным жанры. «Спадару Уладзіміру», – напісала Марыйка і задумалася. «Унясіце, выгрузіце, перакладзіце, забярыце, калі ласка, паэта Андрэя Хадановіча з пакою нумар 304 ў пакой нумар 306». А другой гадзіне ночы у пакоі Марыйкі, якая ўжо змірылася з цяплом усяго адной коўдры, пачуўся грукат. Гэта пісьменнік Уладзіміра Арлова прыйшоў перакладаць паэта Андрэя Хадановіча. Калі паэт Андрэй Хаданович быў абуджаны словамі «Андрэйка, уставай, цябе зараз перакладаць будуць», ён не адразу ўвайшоў у дыскурс пакою нумар 304 і таму крыху прыпух. Трэба сказаць, працэс перакладу прайшоў без асаблівых стратаў, а нават са здабыткамі. Адна цёплая коўдра і дзве капы ў скарбонку перакладчыцы Марыйкі Мартысевіч.